Ennyi, valamivel el kell adni. Jaj. Mi a szitu? Egy kicsit elaludtam. Csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek, aki benézett ma reggel ide a Pét streamre. Oberon már itt van velem hangulat, Polip is nagyon meglepő módon egyébként jó kedve van, Pókember is benézett, van kávém is, úgyhogy minden a legnagyobb rendben, azt gondolom, remélem nálatok is. Itt még egy kicsit álmos a fejem, de majd nyilván ez kisimul perceken belül. A másik oldalon egyébként ott van Dév is, úgyhogy nem sokára elkezdünk majd kooperálni, és várom, hogy nála mi történik. Egyébként szerintem időközben nála is elindult már a saját stream, és mindjárt én bekapcsolódom oda, ő pedig bekapcsolódik ide. Van multistream linkünk is, azt majd mindjárt megkérem Vikit, hogy rakja be újra, hogyha valaki esetleg közösen szeretné nézni a két adást, az megteheti a multistream linken keresztül. Egy kicsit még össze kell szednem magam, mert tegnap este elég sokáig beszélgettünk egyébként Csocsóval, ami szerintem egy kifejezetten jó adás volt, úgyhogy ha valaki esetleg lemaradt róla, akkor mindenképpen nézze vissza itt a Twitch-en, vagy esetleg majd csekkolgassa a YouTube csatornámat, ahova szintén töltöm fel a cuccokat, előbb-utóbb oda is fel fog kerülni. Szóval beszélgettünk majdnem 2,5 óra hosszán keresztül, ha jól emlékszem, aztán még gyorsan a stream után összedobtunk egy vacsorát, és megnéztük a Falcon and the Winter Soldier legújabb 5. részét, amiről ugye holnap este lesz 8 óra magasságában kibeszélő, úgyhogy ha valaki esetleg nem látta, akkor mindenképpen pótolja az új részt, és akkor holnap tudunk róla beszélgetni este, illetve én egyébként még azt tervezem, hogy ma este tartok egy LEGO streamet így szintén ilyen 8 óra magasságában, úgyhogy ha valakinek nincsen programja ma estére, az nyugodtan ugorjon majd be ide hozzám. Na! Igen. Na, és közben megérkezett hozzánk Dév is, köszönjél be szépen, én beköszönök hozzád, üdvözlek mindenkit a másik oldalon. Én is üdvözlök mindenkit azon az oldalon. Úgyhogy összeért, ami összetartozik, nem tudom, hogy milyen témák. Mint egy dokkoltunk, azt akarod mondani? Igen, egyébként majd nézzél föl a Twitterre, hogy milyen csodás képet töltöttem föl, mint a... Nem biztos, hogy akarom. Közös, de tetszeni fog egyébként, tehát, hogy mint a borsó és a héja. Tehát, hogy így konkrétan, tehát, hogy azt tehát gondolom... Tehát akkor, bocsánat, te vagy Spider-Man, igen, te meg a Polip. Egy pattanás. Nem, ez egy boldog Polip. Ez egy boldog Polip, nem pattanás, megmutatom a chatnek, hogy ők is érezzék a pattanás jellegét a dolognak. Szerintem nem pattanás, tehát, hogy ez egy boldog Polip. Örülj, hogy nem a szomorú Polip fejet raktam neked. Tehát, hogy lehettél volna a szomorú Polip is, de én ma jó fej vagyok, ma boldog Polip vagyok, úgyhogy a boldog Polipot kaptad meg. Tehát, hogy így lehetnél egy kicsit lelkesebb, azt kell, hogy mondjam, így szombat reggel. Az ember kiteszi a lelkét, és ez a hála. Egy retweetet tudok felajánlani. Négy így. Várjál, nem, undo, és quote, csak hogy érezd, hogy... Hogy beleteszed a magad részét. Bele, a pókember és a pattanás. Boldog beszélgetése, szombat reggel. Oberon meghallotta a hangodat és elment. Ez még mindig jobb, mint amit Sansa csinál, mert Sansa meghallja a hangomat, és szarik. Valóban, tehát mondjuk nem tudom, hogy lehet, hogy szarni ment a macska, tehát hogy ezt nem tudom innen pontosan megállapítani, de nem iszik, tehát hogy azért vicces ez főleg, mert hogy itt van az asztalon, be van neki készítve a pohár víz, de életében először a macska lement az asztalról, hogy igyon, nem értem, hogy mi történik. Tehát, hogy ilyen valószínűleg a stream történetében még nem volt. Na, ez az egyik, aminek nagyon örülök, illetve lehetséges, hogy nem ez a legnépszerűbb titulus, amit az emberek nagyon szeretnének, de én személy szerint kifejezetten örülnék, hogyha a macskák barna hangja lehetnék. A macskák barna hangja? Ja, értem, hát, tudod, amitől megindul a barna, értem. Aha. Mm-hmm. Hát meglehetősen fura célokat tűztél ki magad elé az életben, de én támogatlak ebben egyébként. Tehát, hogy... Bata, ez nem egy cél, ez egyáltalán ez nem egy vágy. Cél, hanem egy, nem, hanem egy Isten adta lehetőség, ami szembe jött, anélkül, hogy én az irányába mentem volna, és ha így alakul, akkor legyen. Így van, legyen, elfogadtad, igen. Amit felkínált neked az élet. Ez így van. Ez helyes, így van. Helyes. Szerinted... Helyes. Meg kell ragadni szerintem is a lehetőséget, amik így kívánkoznak, amik szembe jönnek veled, meg kell ragadnod. Úgyhogy... Így van, szerinted ne haragudj, de Ábrahám direkt ment arra, ahol kigyulladt a csipkebokor? Nem. Ne, de neki... Az kigyulladt mellette. Kigyulladt, igen. Jó, sok lehetősége nem volt neki sem, lássuk be, de nem érzem egyébként ebben, hogy a macskaszarásban ugyanazt az isteni szugallatot, de hogyha te úgy érzed, hogy ez a megfelelő párhuzam, akkor legyen. Tehát, hogy az élet szólított, és te válaszoltál, ez a lényeg. Ez a lényeg. Így van. A macskák barna hangja. A macskák barna hangja. Mostantól csak így fogok rá hivatkozni. Az mondjuk baj. Az mondjuk baj. És viszont lehet a becenevet Kaki? Az a baj, hogy az kontextus nélkül több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Viszont abszolút piaci rés, mert a... Macska kakasigó, de várját, egy macska kakasimogató? Vagy hogy suttogó? Kisuttogod a macskából nem, a kakát? Nem, a székrekedés, macska székrekedés suttogó. Ez vagyok. Wow. Ez vagyok én. Illetve jó reggelt kívánok mindenkinek, ez... Általában egyébként én nem magunkat okolom ezért, hogy innen indul ez a beszélgetés ma, hanem Vikit. Így van, így van. Mert ott van mögötted, és Viki AOE-ban buffolja a bélmozgással kapcsolatos témákat. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ahol Viki felbukkanott, előbb-utóbb őt követi a bélsár, mint téma. Tehát, hogy nem feltétlenül 20 kondenszcsíkot, de hanem, hogy konkrétan. Tehát, hogy ahol ő megjelenik, ott előbb-utóbb szóba kerül a kaki. Valamilyen formában. Igen. Ez főleg a családi ebédeknél szokott egyébként nagyon vicces lenni, de a streamben is legalább ilyen szórakoztató. Igen. Jaj. Na. Vágjunk bele a hírekbe, azt mondod? Akár, tehát, hogy biztos, hogy vagyok benne, hogy ma reggel is csodálatosan nézel ki, de lehet, hogy nem csak ezért jöttek egyébként ide a nézők köré. Valószínűleg egyébként nem tudnák jobban leszarni, hogy miről fogunk beszélgetni. Csak hozták a macskájukat, és... Köddig kimentek a boltba. Értem, tehát, hogy feng shui-san szépen eligazították a macska almot, és most várják, hogy történjen a csoda. Oké. Okay. Tényleg, tehát az én macskám is eltűnt, tehát, hogy ebbe lehet valami. Tehát, hogy nem fekete Viki, hanem latino. De csak elolvasott egy fél izét, egy fél lead-et, és megjegyzett belőle három szót. Tényleg hozták a macskájukat, de amikor azt mondtam, hogy bring your pussy here, nem tudom, erre gondoltam. Hozd azokat a híreket. Egész Magyarország azért van itt, hogy unbiased hírekről értesüljön, mi pedig itt beszélünk a hülyeségekről. Így van. Kaka meg puszi. Igen, tehát, hogy nem akarnám cserbehagyni a honfitársaimat, úgyhogy urunk és parancsolónk, Orbán Viktor, a válasz arra, hogy mi történt volna, hogyha Maradona a kokain helyett a híd gyülekezetére kattan rá iszonyatosan, bejelentette, hogy a papokat is elsőbségben oltják, és erre Balogh Zoltán ráduplázott, azt mondta, hogy teljesen jogosan, hogy a bezártság az komoly mentális problémákat okoz az emberek életében, és hogy a lelki támogatás különösen fontos. Én ezt egy az egyben aláírom. Tehát kicsit olyan, mint amit is Balogh Zoltán mondta volna. Igen. Úgyhogy... Nagyon kíváncsi vagyok, hova tartunk gondolatmenetileg. Nem, idáig gondoltam. Ideig, tehát hogy életedben először eljött az a pillanat, mikor egyetértesz Balogh Zoltánnal. Abszolút. Tehát, hogy akkor ezt klippeljük. Nem a konklúziójában. hanem kijött a szájából olyan, amire így a fejed nem horizontálisan, hanem vertikálisan kezdett el mozogni. Ja, igen. Tehát, hogy a második tag mondattal már sokkal kevésbé értek egyet, miszerint a püspök arra biztatott mindenkit, hogy keresse a lelki vezetőket, akik segítséget tudnak nyújtani a negatív hatások legyőzésében. De hát itt vagyunk. Ezt akartam én is mondani, hogy nem ugyanarról a lelki vezetőkről beszélnek. De hogy mi legalább viszont már be vagyunk oltva? Tehát, hogy azért mi előrébb vagyunk, mint a papok. Tehát, hogy hozzánk jönnek először, hiszen bennünk már van oltás. A papokban meg ezek szerint még nincsen, nem? A papokban még nincsen. Na, meg, ugye. Meg úgy általánosságban azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy azzal... Tehát, hogyha leköhögöm a képernyőt, akkor sincsen baj, gyerekek. Tehát, hogy erre gondoljatok. Ne templomba menjetek, streamet nézzetek. Ennyi. Igen. Itt azt van gondolom. Mellettünk egy templom egyébként. Kevésbé gyűlölném a katolikus egyházat. Biztos felajánlottam volna nekik, hogy streameljék tőlem a szentmisét. Szóval ennyi. Én azt gondolom, hogy elhangzott a mai stream egyébként legfontosabb mondata, akár jelmondatunk is lehet. Mi, hogy Balogh Zoltánnak igaza van? Nem. Ne templomba menjetek, streamet nézzetek. Streamet néz. Én nem akarom megmondani, hogy hova menjetek, mert én 10 évvel fiatalabb vagyok, mint Bait. Úgyhogy... Ne hazudj, tehát, hogy nem jó kezdés. Tehát, hogy oké, hogy Balogh Zoltánról beszélünk, és Orbán Viktorról beszélünk, de hogy legalább te ne hazudjál. Tehát most neveztük ki magunkat lelkivezetőjüknek, így kvázi unblock is rögtön azzal kezdett, hogy az arcokba hazudsz. Ez nem ez a jó irány. Tehát, hogy tudom, hogy bevált, ez az ország mutatja, hogy egyébként ez az ország, ez az irány beválik, de hogy mi próbáljuk a helyes utat járni. Hány éves vagy? 52? Először is az anyádat, másodszor pedig 10 évvel fiatalabb, mint te, ennyit kell tudni. Hát jó. Lesz ma téma, vagy csak oltjátok egymást, kérdezi Viki az ágyból mögüled. Megtennéd, hogy azt a vizet, amit nem hajlandó Obi meginni, azt oda sétálsz, és ráöntöd a takaróláját? Az a baj, hogy, tehát, hogy ez az én takarom, tehát hogy magammal, vele nagyon szívesen, de magammal nem basznék ki. Tehát, hogy... Figyelj, áthúzod az ágyneműt, de legalább ez vicces. Anyu, köszöni, jól van. Ha minden igaz, akkor a jövő héten fogják műteni. De most, hogy ezt így megkérdezted, rájöttem, hogy igazából azt írtad, hogy a kurva anyádat. Csak én meg rögtön komolyan vettem. Oké. Okay. Na, szóval, akarunk tovább menni ezen az Orbán Viktoros vonalon, vagy mi legyen? Szóval, meg a papok, meg az oltás. Rögtön megjött Le Petit Princess, aki azt írja, hogy majd jön amúgy egy applikáció, ahol a papokkal lehet beszélni, mint a Messengeren, ha valakinek van valami kérdése, vagy lelki problémája, mert nem tudom, mennyire lesz hosszú életű a keresztény gyűlölők miatt. Nem tudom, hát én azt... Amíg az első pap el nem küldi az első gyereknek az első dikpiket, ami... Egyébként, tehát hogy készítenek egy appot, egy applikációt, remélem közpénzből, mert mi másból, tehát hogy készítenek a pénzünkből egy applikációt, miközben 61 millió olyan lehetőség van, ahova egyébként ingyen be lehet menni, és lehetne beszélgetni a papokkal, gondolok itt például erre, amit épp néztek, tehát, hogy, de nem baj, legyen egy applikáció. Tehát, hogy legyen, így, nem tudom, remélem csomagol, tehát hogy így nem tudom, tehát hogy így beregisztrálsz, és cserébe küldenek ilyen 5G-s rózsafűzért, vagy valamit, tehát hogy így, hogy még erősebb legyen a kapcsolat a pap és a hívő között, tehát hogy azt gondolom, hogy rá kéne a katolikus egyháznak egyébként menni erre az 5G-re, és úgy reklámozni tényleg, hogy az eddigi legerősebb kapcsolat hívők és az egyház között 5G. Na, tudod, mit kellene egyébként? Igen. Hogy végre az original G katolikus egyház is rámehetne a televangelist vonalra. Televangelist? Hát a televangelist, tudod, ezek a tudom, tévében. Hát, mint a TV egyházak. Van itt Magyarországon is, mi annak a neve? Vidám vasárnapot csináltak azok kik? Hát az ugyanaz. Nem? Nem, a hídgyűlösiek? Amikor közvetítik a tévében az óbégatást, az ugyanaz, mint a televangelist, nem? De én inkább a holy vonalon gondolom ezt. Meg ugye ezt Amerikában nagyon erősen tolják. John hát az ott konkrétan... Teljes epizódja erre. Hát az ott konkrétan egy iparág. Tehát, hogy ott ugyanolyan... Milliárdokat termelő iparág. Hát, és ugyanúgy... Tehát, hogy ugyanúgy... próbálnak egymástól területeket szerezni, meg híveket szerezni, mint ahogy nem tudom, ahogy a Target és a Costco harcolnak a vasárnapon a betérő vásárlókért, vagy nem tudom. Tehát, hogy én is így. Volt is erről egyébként egy tök jó sorozat? A John Goodman-nel az egyik főbb szerepben, ami pont erről szólt, és hát nem nagyon fogták vissza magukat egyébként az alkotók nagyon helyes módon. Nem jut most eszembe a sorozatnak a címe, de hogy pont erről szólt, hogy... Én nem merek ilyet nézni, mert bennem felforr az igazságérzet. Azt hittem, tehát a John Oliveres epizódot is úgy néztem végig, hogy így... Kapaszkodtál az asztalba? Kölbeszorított kézzel, hogy hát abban olyan dolgok vannak, ezek az emberek, akik ezeket az egyházakat vezetik, ilyen private jeteket vesznek az egyházba befolyt pénzből. Meg ezt úgy hívják Amerikában, hogy seed faith. Ami azt jelenti, hogy te elültetsz magokat, mag egyenlő pénz, és az a pénz, amit befektetsz, abból a Úristen majd téged ügyesen megsegít. És ez mind a katolikus egyház. Tehát, hogy van egy ilyen passzus, ami meg nem mondom, hogy melyik egyébként, teljesen mindegy is, és arra válaszként nőttek ki ezek a televangelisztnek hívott ilyen tévé egyházak. És bazd meg, tényleg privát jeteket vesznek, meg emberek életét teszik teljesen tönkre az Úr nevében. A Úr nevében. És úgy, hogy emberek, akiknek van egy ilyen idézet, amitől bazd meg, a hideg futkos a hátamon, amikor a pap azt mondja, vagy fasz, reverenda, vagy mi a fasznak hívják, azt igen. mondja, hogy $1000 úgysem elég arra, hogy kifizesd a tartozásodat. Azért ad nekünk. Úgyhogy inkább fektesd be. És lásd, ahogy az Úristen megoldja a te problémáidat. Látod, én ezért olvasok képregényeket a Biblia helyett, mert abban olyan dolgok vannak, hogy a nagyobb erő nagyobb felelősséggel jár. Tehát, hogy így ezért nem jött nekem soha ez a katolikus egyházas bibliás vonal, mert mindig azt láttam, hogy ilyen hülyeségek jönnek ki belőle, meg ilyen undorító dolgok, mint például, amiről beszélsz. Meg nem tudom, az inkvizíció, meg a boszorkányégetés, meg ilyesmi. Meg a keresztes hadjárat. Igen. Tehát, hogy Balogh Zoltán, vannak... Semjén Zsolt, 67 milliárd basz meg vadászat egy kiállításra, mert oké, hogy ebben benne van 55 milliárdért a Hung Expo-nak a felújítása is, de nem újítanák fel a Hung Expo-t, hogyha Semjén Zsolt nem akarna agancsok alatt bevonulni a saját kis királyságába keresztény demokratizmustól átszellemülve, úgyhogy igen, ezért nem volt nekem soha szimpatikus ez a katolikus, meg egyáltalán ez a rendszer szintű higgyünk valamiben, és én megmondjuk nektek, hogy miben higgyetek, és egyébként ez az egyetlen és helyes út. Szóval... Igen, de ugye ennek van egy másik oldala. Ennek van és egy pedig... olyan oldala, hogy amikor az egyház úgy működik, ahogy működnie kellene, mint például Le Petite Princesse esetében, hogy ad egy egymás támogató közösséget, programot, célt, akkor ez egy tök jó dolog tud lenni. Ez nem így működik általában. Tehát, hogy én jártam... Hogy ez az esetek 90%-ában, vagyis hogy... Több kárt okoz, mint amennyit segít. Pontosan, tehát, hogy én jártam Ferences gimnáziumba, tehát, hogy sehol nem ért annyi atrocitás, mint a Ferences gimnáziumban. Tehát, hogy ennyit az egyházak szeretett közösségéről, vagy nem tudom. Tehát, hogy így... Egészen addig, amíg bele nem kerültem a piarista 8-osztályos gimnáziumba, addig én minden vasárnap templomba mentem a szüleimmel. Hát a szüleim nem voltak velem, a szüleim általában nem voltak velem, de nagyon sokáig én is minden vasárnap ugye ott voltam a templomban, erről volt egy külön stream, hogy azért mindig lemaradtam a Tini Ninja teknőcökről, de hogy voltam minisztráns, bérmáltam, első áldoztam, amikor kiskölyök voltam, és még gyöngyösen laktunk, volt ott egy tiszteletes, aki nagyon jó fej volt, és nagyon rendben volt, tehát hogy ott még éreztem is ezt a dolgot, de az nagyon furcsa volt, hogy fontos ez a vallás, de hogy miért csak az fontos, hogy én menjek vasárnap templomban nővéremmel, tehát hogy miközben egyébként tényleg a Teen Ninja Technics-ot megmentették egyébként a világot éppen közben, miközben én arról hallgattam a sztorikat, hogy egyébként Jézus is megmentette a világot, csak nekem az előbbi érdekes volt, tehát hogy volt szerintem egy időszak az életem, mikor én is próbáltam ebbe a dologban így hinni, szerintem, tehát hogy de hogy így nem annyira sikerült ezt az egész dolgot úgy összerakni, hogy így lássam, hogy ennek a működésének így van értelme, meg ez így rendben is van. Úgyhogy minél erősebben toltak ebbe az irányba, én annál inkább lettem ateistába, azt hiszem. Egész pontosan ugyanez történt. Meg gyerekkorban egyébként nyilván sokkal fogékonyabb vagy erre. Annyi ismeretlen dolog van a világon, amit nem nagyon lehet megmagyarázni egy gyereknek, és mennyivel egyszerűbb rámutatni egy könyvre, és azt mondani, hogy ott a válasz. Ezért van. Igen. Aha, hát vagy igen. Meg hogy meséljék, érted? Nagyon durva, brutális mesék, de meséljék valójában. Igen. És Prüntyi írja, hogy ő ugye megadja mindenkinek a tiszteletet, és ez így is van, és hogy ő is elvárhatja ugyanazt a tiszteletet, és ez tökéletesen így is van, és Prüntyi tudja, hogy amikor vallásbashing van, akkor nem rólad beszélünk, mert te az a fajta keresztény vagy, aki aztán az ég egy adta világon senkinek nem árt. Hát de egyébként ez általában úgy van. Én fenntartom a jogot az ezen való viccelődésre, mint ahogy bármelyik katolikus viccelődhet azon, hogy én a pokolban fogok égni. És ha igaza lesz, ígérem, nevetni fogok. Hát együtt leszünk, hogy dobunk egy pacsit az üstből, egyik üstből a másikból, hogy átköpünk a másikba, hogyha nem érjük el egymást, valami ilyesmi, nem tudom. Aha, valami lesz. Szóval, de hogy valami nem. Lesz. Nagyon röhögnék. Én is, mármint, hogy valószínűleg nagyon rövid ideig röhögnénk, aztán sikítanánk, de valószínűleg egy röhögés azért bele fog férni, hogy baszki, nem kellett volna ezt a szombat reggeli streamet, és akkor kicsit kacarászunk, aztán sikítunk. Valahogy itt tudom majd elképzelni, hogyha valószínűleg, tehát ugye valójában nem tudom elképzelni, hogy ez meg fog történni, tehát hogy így nem, ezért vagyok boldog ember, de hogyha megtörténik, akkor azért egy kacagást ki fogok erőltetni, akárhogy is lesz. Igen. Nem tudom, amikor valami így összeesküdik ellened, így tudod, így nem jönnek össze a dolgok, és igazából így nincs egy kézzel fogható ember, vagy entitás, aki tudsz okolni emiatt, akkor te azt hogyan dolgozod fel vallás nélkül? Hát nem. Így azt mondod, hogy hát ez dobta. Igen, tehát hogy nem tudom, tehát hogy nem rémlik, hogy legalábbis az elmúlt 30 évből nem rémlik, hogy nem tudom, egy felettem álló lényt okoltam volna azért, ami velem történt, tehát hogy így nem. Tehát hogy így az emberrel történnek dolgok, és nem mindig jó dolgok történnek. Ez az, amit teljesen. Tehát hogy így nem tudom, tehát hogy egyszerűen én azt egyébként nem gondolom, tehát hogy nem gondolom, hogy mondjuk nincsen valami a halál után, tehát hogy az egy sokkal rémisztőbb gondolat, mint a pokol, hogy így nincs valami a halál után, legalábbis számomra, de hogy valószínűleg nem az van, hogy valaki majd a leélt életed alapján így besorolja, hogy jobbra mész, balra mész, vagy esetleg középen eltöltesz egy kis időt, mielőtt balra mész, tehát hogy ezt nem tudom elképzelni, de az nagyon ijesztő gondolat számomra, hogy amikor meghalsz, és a testet felmondja a szolgálatot, akkor az a dolog, a tudat, a lelked, vagy nem tudom is pontosan, hogy minek nevezzük, de a te, aki így lettél, és most így beszélsz ki a fejedből, meg gondolat, hogy vannak, az így semmimé válik. Tehát, hogy ez sokkal ijesztőbb gondolat, mint az, mint hogy a pokolban fogok égni a világ mindenség végéig. Tehát, hogy igazából spirituális vagy. Nem mondanám ezt, csak nem tudom, tehát, hogy igazából, tehát, hogy nem tudom elképzelni, de egyébként nyilván ez az életből következik, hiszen nem emlékszem el, hogy lettem volna halott, tehát, hogy én az életet ismerem, és nagyon-nagyon-nagyon fura belegondolni abba, hogy ez egyszer így véget érhet, és így, tehát, hogy így nem tudom elképzelni, ezért van az, hogy ijesztő, mert amit nem ismerek, attól egy picit félek, meg ízed, de hogy így lekapcsolják a villanyt, és de baszki, tehát, hogy ez itt tök furta, nem szoktál ezen gondolkodni? Én azt hiszem, hogy megkötöttem a békémet azzal, hogy elkényelmesedett majmok vagyunk, akik Akiknek erre van idejük ilyen hülyeségeken gondolkodni. Hogy... Ez az egyik, tehát, hogy én hiszek ebben az evolúció dologban, hogy valójában minden állat, hogyha elég időt adsz neki, eljut ugyanoda, hogy az interneten fog beszélni olyan dolgokról, amik valójában ki a faszomat érdekelnek, de és aztán egyszer csak vége. Uh-huh. És emiatt, hogy milyen szentient lények vagyunk, emiatt nekünk, amikor egyszer véletlenül nem öltük egymást, volt időnk kitalálni azt, hogy te bazd meg, ennek kell, hogy legyen valami értelme. De én úgy vagyok vele, hogy igazából csak magunknak kellett megmagyarázni ezt az egészet, és azért, hogy mi, mint faj, így megnyugodjunk attól, hogy persze, van ennek értelme. Ez egy, hát nem tudom, tehát hogy alapvetően nem tudom. Szerintem az az értelme, hogy így jól érezzük magunkat, vagy nem tudom, hogy kihozzunk belőle valamit, én így gondolom. Tehát, hogy nyilván én úgy érzem, hogy azért valami értelme azért mégiscsak van az életemnek, és az egyik legfontosabb célja az, hogy azt legalábbis számomra, hogy azt az időt, ami van, azt így viszonylag szórakoztatóan töltsem el itt ezen a bolygón, vagy nem tudom, majd esetleg egy másikon, ha eljutunk oda. Nem tudom, hogy ilyen nagyobb, univerzálisabb értelemben, hogy van-e ennek így érdeme, azt nem tudom. Tehát, hogy nem hiszek abban, hogy ilyen elrendeltetésszerűen történnek velünk a dolgok. Én inkább hiszek abban, hogy valami nagyon furcsa robbanás és dolog történt a galaxisnek ebben a részében, aztán ez lett a vége. Érdekes ez, hogy én elvesztettem a kapcsolatomat a vallással. Ja, én abszolút. Csak a bírálat része maradt. Meg a dolognak, tehát, hogy én agnosztikusnak sem mondanám magam. Én ateista vagyok. És valahogy én azt gondolom, hogy egyszer csak ennek vége van, és ahogy vége van, onnantól kezdve neked maximum egy legacy-d lesz, uh-huh. ahogy emlékeznek majd rád az emberek, hogy te egy jó ember voltál, vagy hát bazdmeg, hát egyet több adagnyi oxigén maradt a földön. Igen, a viszontlátásra lehet, hogy nem húgyozom le a sírodat. De hogy így... Ez így oké, de hogy, tehát, hogy igen, csak tényleg megint csak azt mondani, hogy mivel csak a létezésről van emlékem, ezért nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz nem létezni. Tudom, hogy ez ostobán hangzik, de hogy igazából tehát, hogy a halálban a legérdekesebb dolog az, hogy tényleg, hogy vajon valami történik-e utána, mert hogy egyszerűen nem tudom elképzelni a semmit. Tehát, hogy nem vagyok villanykörte, hogy így lekapcsolnak, és vége van, vagy hogy elszakadt az izzó, és akkor onnantól fogva vége van. Tehát, hogy nyilván azért van, mert hogy mióta így eszméletemre ébredtem, azóta így létezem, és tök fura belegondolni, hogy majd így leáll az agyam, meg a szívem, meg minden, és akkor ok. Tehát, hogy így nem tudom rendesen szavakba önteni, de hogy vajon tudatában leszek annak, hogy egyszer csak hát most van vége, puf, kész, lekapcsolták a villanyt, csár. Tehát, hogy ilyen, mi a fasz fog akkor történni a gondolataimmal, meg a nem tudom, tehát, hogy ilyen, ez érdekel engem, és ez ijesztő egy picit, hogy fogalmam sincs, tehát, hogy valaki szólhatna, hogy erre lehet számítani, és akkor oké, jó. Jobb lenne tudni, azt mondod? Nem tudom, igazából, tehát hogyha még nem tudom, meg addig nem tudom, tehát hogy ez megint olyan dolog, hogy, tehát, hogy abba se hiszek, hogy egyszer csak majd meglátom a világító fényt, amifelé el kell kezdeni sétálni, tehát hogy ez megint csak így valaki egyszer kitalálta, aztán emberek elkezdték látni, mert mit tudom én milyen állapotban voltak, és oda képzelték, hogy megnyílott a mennyek kapuja, mert valaki lefestette valamikor a 15. században, hogy egy felhőn így kinyílott az ég, és sütött át rajta keresztül a nap, és akkor onnantól fogva arra kell sétálni, arra van a következő pálya, tehát hogy így... Igen, tehát hogy én ezt tökre értem. Ez tényleg egy félelmetes dolog tud lenni az egyik oldalról, hogy mindaz, amit te voltál, az egyszer nem lesz. A másik oldalról viszont ugyanakkor egy megnyugtató érzés, hogy hogy látod azt, hogy mennyi súlya van annak, amit te csinálsz. Megcsúsztál egy munkával. Oké. Okay. Azért jól vagy? Tehát ez a mekkora icipici fogaskerék vagy te ja, hát semmi. Az egészben. Hogy... És szerintem a és bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy az emberi lét jelentéktelensége az lehet egy megnyugtató érzés. Aha. Mert onnantól kezdve igazából annyi a feladatod az itt töltött időben, hogy légy a legboldogabb, amilyen lehetsz, és emellett légy a legkisebb fasz, aki lenni tudsz. És ezzel az átlagember, az emberek 99%-a ezzel tud hozzárakni a legtöbbet a földi léthez, és akkor már parancsolj, ott van az értelme az életednek, boldog. De egyébként tényleg, hogy erre egyébként alapíthatnánk egy vallást. És, a légy a legkisebb fasz, aki lenni tudsz vallás. Az, igen, úgy gondolom, és lenne egy bibliánk, amiben ez a két tétel van. Tehát, hogy sokat igen. Sem olvasni kell, egy-kettő, ennyi. Tehát, hogy így jó utat, köszönjük szépen a részvételt, és még nem tudom, akarunk ebből pénzt csinálni, de mondjuk mit tudom, hogy 20 forint. Nyilván akarunk pénzt csinálni. Ja, nem is egyébként már. Bocs. A vallás az erre van kialakítva. Na, jó, hát akkor nem pénzt tudom. Pénzt lehessen belőle csinálni, meg háborút. És akkor a háborúból pénzt. Tehát, hogy vallás, kérdőjel. De most elképzelem ezt a vallási háborút, aminek az egyik alapelve az, hogy legyél a legkisebb fasz, aki lehetsz. És akkor mi lesz, az állunk a határozás, ugye egymásra kiabálunk, hogy... Igen, hogy haló! Azt a kutyafáját! Jó, oké, szóval... még ebbe is benne vagyok. Én oda megyek kiabálni, hogy azt a hétfán fütyülő rézangyalát. Az nagyon... Jóska! Macska kergessen fel a fára. Igen. Szóval ezért nem tudom, mármint, hogy ebben való hitem miatt nem tudom teljes egészében gyűlölni az egyházakat, mert látom azt, hogy egy csomó embernek hitet, biztonságot és egy ilyen valahova tartozás érzést nyújt, nekem amiben tud kapaszkodni. És tök jó, hogy ez van. Persze, tök jó az, hogy mire használják ezt egyébként. Nekem, az, tehát, hogy azzal van tele a faszom. Nekem sincs bajom az egyházat, tehát hogyha ezt csendben csinálnák, és tényleg el lehet menni vasárnap a templomba, és tehát, hogy így, és béké hagynának mindenki mást, és nem kellene, és ezekre az értékekre felhúzva nem tennék tönkre azoknak az életét, egy csomó olyan ember életét, aki nem fér bele az ő kis elképzelésükbe, hogy milyen egyébként, mint a pozitív világ, és nem kellene, és tényleg, tehát hogy csináljátok a dolgokat, tök jó, és mi is hadd csináljuk, amit mi csinálunk, és minket is hagyjatok békén, meg mi is békén hagyunk titeket, és ennyi. De hogy nem ez történik, hanem folyamatosan azt látom, hogy gyakorlatilag ők, tehát hogy ezt az egész dolgot nem feltétlenül az egyház, de sokszor egyébként az egyház is, de hogy ennek mentén, tehát hogy konkrétan tényleg tönkre tesznek dolgokat. Weaponizálva van. Így van. A vallás. És nyilvánvalóan mindannyian nagyon jól tudjuk. Mondjuk Semmi és Zsoltba pont kinézem bazd meg, hogy ő ezt valamilyen formában elhiszi. De amikor azt akarjuk, hogy a 13 éves megerőszakolt lány meg kell, hogy szülje azt a gyereket, mert Isten ellen való vétek az abortusz, akkor onnantól kezdve te igazából nem akarsz abortuszt az országodban, és nem akarod kimondani azt, hogy hát az a kislány az így járt, ez dobta a gép, sajni, remélem minden rendben lesz, jaj, de majd az anyaság boldogát ez, akkor azt mondhatod, hogy emlékszel arra a 2000 éves zsidó gyerekre? Na, miatta nem a kurva. Keresztény, konzervatív értékek. Keresztény, eresztény, konzervatív értékek. Igen. Tehát, hogy így... Meg hogy Novák Katalinból kiveszed a katolikus érvelést, akkor onnantól kezdve tudod, mi marad? egy baszatlan picsa. És, bocsánat. Azt hittem, hogy a fasizmus fogod mondani, de... de nem. Az durodórából. Durodórából marad annyi. Durodórából marad egy... Hát a dúróból a túróra asszociáltam, és a többit szépen? Meg a fantáziátokra bízom. Egy pina a Mein Kampfon. Igen. Mindenkitől elnézést kérek, Dúró Dórát és Novák Katalint kivéve. Nagyon szépen köszönöm, Benci, a csírt, nagyon-nagyon drága vagy. Le kell írnod a szint, mert úgy nem tudom átváltani. Visszatérve, nagyon örülök, hogy a spagetti szörny és a spagetti szörny vallás, vagy a spagetti szörny egyház fog titeket összeadni, Bézé. Nem tudnék találóbbat találni nektek. Az, wow. Az teljesen biztos. Úgyhogy Ginger mégis mi lenne? Hey Siri! Körbejátsza a rendszert a Benci. Hey Siri! Ginger! Ginger is widely used as a spice and a folk medicine. Do you want me to keep reading? Yes, please. Most certainly. It is a herbaceous perennial which grows annual pseudostomes about 1 meter tall, bearing narrow leaf blades. The inflorescences bear flowers having pale yellow petals with purple edges, and arise directly from the rhizome on separate shoots. Ginger is in the family Zingiberaceae, which also includes turmeric, cardamom, and galangal. Én nagyon örülök, hogy ma is tanultunk. Oké, okay. Akkor most éljövök, jó? Most éljövök, rendben? Jó, mehet. Hey Google, tell me a joke. Prepare to sew up your sides. What is a bug's favorite sport? Cricket. Nem tudom ebből mennyi hallatszó, de... Én keveset hallottam. Ja igen, mert a mikrofonomnak háttal van egyébként a Google, úgyhogy, na mindegy, tehát, hogy borzasztóan favicceket szokott mondani a Google, és ettől borzasztóan viccesek egyébként. Valószínűleg egyébként Viking kívül senki nem hallotta ezt a viccet, de lehet, hogy jobb is így. Mindegy, most mi megmutattuk, hogy... Vikinek fáj, akkor én már jól vagyok. hogy mind a kettőnek nagyon okos otthona van, úgyhogy szerintem küldhetünk egymásnak egy virtuális pacsit. Ennyi. Na. Ennél kellemetlenebb szerintem rég volt. Meg ennél öregebbnek is régen tűntünk. Nem baj. Tehát, hogy, na, a stream címe egyébként az, hogy oltják a papokat, de nem annyira, mint a CDPR-t. Úgyhogy ebből szerintem kitalálható, hogy mi a második nagy hírünk a mai napra. Na. A 2020-at a CD Projekt nemhogy pozitívan, de rekordbevétellel fogja zárni. Hát, hogy ezzel most meglepődünk? Hát 8 millióan előrendelték azt a játékot. Tehát, hogy... Nem lepődünk meg, egyáltalán, ja? Nyilván egyáltalán. Ja, azt hittem. A hangsúlyatból azt hittem, hogy most kéne jönni azt, hogy mi? Mi? Csoda? Bocsánat, nem tőled vártam, aki ja? Mint egy tech újságíróként keresi a kenyerét, és valószínűleg tisztában van ezekkel a dolgokkal, hanem lehetséges, hogy van egy-két labradorra a hallgatóságunkban. Labrador? Azt gondolta. Hát az, aki naivan örül mindennek. Ja. Mint én. Igen. Azt gondolta, hogy... Léci, fejezd be ezt a gondolatot. Szóval azt gondolta, hogy a Cyberpunk bukása az valójában tényleg egy bukás volt. De hát én... És az, hogy... Igen. A megjelenés után egy héttel későbbtől már nem volt kapható PS4-en és PS5-en a játék, ez azt jelenti, hogy itt bizony nem voltak eladások, és a CDPR de hát tényleg, az most borzalmas helyzetben van. De hát mármint, hogy érted, hogy szerintem mindenkihez eljutott a hír, aki picit is foglalkozott egyébként a Cyberpunk-kal, hogy 8 millióan megvették előre, és utána még 4 millióan megvették konkrétan a megjelenés hetén, az akárhogy is nézzem, az 12 millió, lehet, hogy ebből tegyük föl, pár százezer ember kért refundot, de hogy 10 millióból biztos, hogy bejött az az átkozott 70 dollár, vagy ez még csak 60 volt? Tök mindegy. Tehát, hogy így... szorozzátok föl a 8 milliót 60-nal, ezt szorozzátok föl 300-zal, és akkor kijön a forint érték, amennyit biztosan kerestek, hogyha már levontuk belőle a marketinget, meg mindent, és tényleg, tehát, hogy igazából nem is tudom, tehát, hogy szerintem már igaz, tehát hogy 13 mesteri. Millió példány kelt el belőle mesteri. Mostanáig. És azért gondolom abból, tehát, hogy abból szerintem 8 millió az tiszta nyereség volt. Tehát, hogy, hogyha leszámoljuk talán a fejlesztési költséget, meg amit marketing, jó, lehet, hogy nem 8 millió, de 5 biztos. Tehát, hogy 5 millió eladott példány szerintem az tiszta nyereség volt. Tehát, hogy... Igen, az 5-öt aláírom egyébként. Igen, a marketing nagyon-nagyon sok volt. Igen, nyilván a fejlesztési költség is sok volt, bár mondjuk nyilván ezt nehéz meghatározni olyan értelemben, hogy közben a Witcher 3 miközben fejlesztették a Cyberpunkot, a Witcher 3 folyamatosan hozta a pénzt, tehát hogy ezt nyilván nem lehet ilyen egyszerűen belülni. Igen, tehát hogy nyilván ezt nem lehet ennyire egyszerűen mondani, de hogy egész biztos vagyok, hogy a Cyberpunk 2077, szerintem a megjelenés előtt már nullszaldós volt, bőven. Valószínűleg igen. És valószínűleg, ha nem lenne az, akkor most nem dolgoznának rajta ennyire. Megmondom, hogy mi a kérdésem, amire igazából nem tudok választ adni. Figyelek. Megjelent ugye a Cyberpunk úgy, ahogy uh-huh. megjelent. Értelemszerűen ki fogják javítani, mert a CDPR ugye nem engedheti meg magának, hogy nem javítja ki. Ugye a CDPR az kicsit olyan, mint a Rockstar, hogy hát kezdenek olyan neválni, igen. Kiadjuk 20-szor, bazd meg, és akkor parancsolj, ez itt az, és közben megcsinálunk majd valami mást később, és akkor welcome to the jungle. A kérdésed? Hogyha ilyen hosszú időre terveznek a Cyberpunk-kal, akkor miért lövik le a multiplayer módot? Ez a kérdésed? Aha. Egyébként ez egy érdekes kérdés, és nyilván mondjuk én soha nem dolgoztam játékfejlesztésben veled ellentétben, tehát hogy én itt mondjuk tényleg csak találgatni tudok, de hogy... De ugye nem ebben a fajta játékfejlesztésben dolgoztam én, hanem a... Na jó, de hogy még... Indie... De mégis játékfejlesztéssel beljebb vagy, mint én valaha voltam. Tehát, hogy azért mondom, tehát, hogy nem tudom, egyébként én simán el tudom képzelni, hogy a multiplayer, amit tehát, hogy azért a Cyberpunknak a kampányának a jelentős százaléka az a total bullshitre épült, és kiderült a játék megjelenésekor, hogy visszavágtak egy csomó olyan mindent, amit ígérgettek. Tehát, hogy kicsit olyan ez, mint a No Man's Sky volt annak idején, hogy ígértek valamit, amiről útközben kiderült, hogy ez nem fog menni, és nem így nem lehet megcsinálni, és ezért kiszedték. Csak hát erről nem szóltak senkinek semmit, és én azt gondolom egyébként, simán el tudom képzelni, hogy lehet, hogy volt itt valamiféle már multiplayer része a játéknak, de úgy voltak vele, hogy majd megcsináljuk, gyerekek, mert hogy az egész játékkal úgy voltak, hogy kiadjuk, aztán majd lesz valami. Tehát, hogy ez volt, hiszen a stúdión belül látták az emberek, hogy mondjuk előző generációs konzolokra egyszerűen ez a játék ez nem. De úgy voltak el, hogy ettől függetlenül kitoljuk, majd valami lesz. Megvették 8 millióan, itt a pénz, ki kell most már adni, mert hogy mit tudom én, a részvényesek meg akármi, és én simán tudom képzelni, hogy volt valamiféle multiplayer kezdemény, és úgy voltak vele, hogy jól van, majd hát majd befejezzük, aztán lesz belőle valami, és amikor a nyakukba ömlött az összes szar, akkor valaki vette egy mély levegőt, és azt mondta, hogy akkor gyerekek, akkor egyszerűen ez a kettő nem megy, kibasszuk a multiplayer, mert egyébként is ez egy szar. És fejezzük, próbáljuk meg befejezni ezt a játékot mondjuk így a következő 2 évben, meg csináljuk meg egyébként azokat a DLC-ket, amiket megígértünk, és akkor de hogy, és ebbe hiába vagyunk nagy stúdió, meg akármi, ebben nem fér bele az, hogy valami életképes dolgot csináljunk a multiplayer részből, és azért gondolom ezt, mert hogy már tehát, hogy tényleg ami rájuk zúdult a premier után, az durva volt, és szerintem nem akarták ezt még egyszer végigjátszani. Még egyszer eljátszani. A multiplayerre, mert én azt gondolom, és nyilván nem tudom, tehát hogy ez nem az van, hogy így van, én így tudom elképzelni ezt a szituációt, hogy tényleg volt egy valószínűleg a single playernél is sokkal rosszabb állapotban lévő multiplayer, és valószínűleg valaki hozott egy olyan egyébként okos döntést, hogy akkor gyerekek, ezt engedjük el, és próbáljuk már meg rendbe tenni azt, amit már kiraktunk a piacra ezeknek a szerencsétleneknek. És úgy gondolom egyébként, hogy az, hogy ők elengedték ezt a multiplayert, ez szerintem ez nem egy rossz döntés. Már csak azért sem, mert lássuk be, tehát, hogy a CDPR multiplayerben, hát nem mondhatnám, hogy erős csapat, hiszen mondj egy... Nem, tehát, a lehetőleg kevésbé sem. Ráadásul nem ebben a műfajban, tehát hogy szerintem valószínűleg az egész fejlesztésnek az egyik legokosabb döntése volt, hogy egy ponton azt mondták, hogy jól van gyerekek, itt nem lesz multiplayer, tehát hogy még egyszer, akkora orbitális égés, mint amit elkövettünk, azt ne csináljuk meg. Én ezt gondolom, de nyilván valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, ha csak nem valami. De hogy az igazság, a ki is szivárog, arról se tudhatod, hogy mi az igazság valójában. Tehát, hogy valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan miért lőtték le a multiplayer, de én erre raknám fel a pénzemet, hogyha lenne pénzem ilyesmire. Érdekes, amit mondasz egyébként, és egy tévhitet szeretnék a cseten kiírtani, mert a játékfejlesztésben töltött időm alatt egy dolgot teljesen biztosan állíthatok. Nincsen olyan fejlesztő, és nincsen olyan kiadó, aki direkt hazudik egy játék bejelentésénél. Senki nem gondolja azt, hogy egy bejelentéssel akkora báz tud csinálni, hogy az ellensúlyozza a PR katasztrófát, amit ez követi. És ez feature-ökre vonatkozik. Tehát, hogy egy fejlesztés elején azt kicsit úgy képzeljétek el, mint az a szerelem eleje. Tehát, hogy te elhiszed, hogy ő le fogja hajtani a WC deszkát, és ő pedig elhiszi azt, hogy mit tudom én, nem fogsz segeket nézni az Instagramon. És ez mind ilyen jóhiszemű naivság, és egy fejlesztés elején nagyon nehéz megmondani azt, hogy milyen problémákba fogsz még majd beleütközni, és azok a problémák mennyi időt emésztenek föl, és az az idő, amit felemésztenek, az melyik feature-t fogja kiütni a játékból. Tehát amikor bejelentenek egy játékot, akkor az van, hogy figyelj, ezt akarjuk megcsinálni. És aztán meglátják, hogy mi lesz belőle. És nyilván ez mindig az ilyen graphical fidelity dolgoknál a legszembetűnőbb, mint ahogy a Watch Dogs-nál láttuk is, hogy nézett ki az E3 trailer. És a Pókemberben a pocsolyák. A Pókember pocsolya, bazd meg, tehát hogy attól egyébként nagyon rosszul. Mindjárt széttöröm a pókemberes bögrémet. Igen, hogy az, hogy ennél erről egyáltalán több cikk készült, az egyébként nagyon... hogy is mondjam, őszinte képet fest a magyar, vagyis hogy a játék újságírás jelenéről így általánosságban, hogy ez egyáltalán hírértékkel bírt, de rá is hagyhatjuk. Én azért tartom ezt nagyon-nagyon furcsának, mert a CDPR az tényleg egy egyfejlesztéses stúdió, tehát hogy ők, ha van is a backburnerön valami, azon is érted, Lev és Petr dolgozik a PC-ben, hogy pongoznak, és közben néha lemegy valaki, és aztán mondják, hogy aha, már majdnem elkezdik a tervezését. És nincs az, hogy itt nagyon sok vas van a tűzbe tartva. Nem, ezt én sem gondolom. Mert hogy adják ki nyilván a 4K-s Witchert, meg... Nyilván valahol formálódik egy következő Witcher. Tehát, hogy ezt a CPR katasztrófát, ezt egy újabb Witcherrel lehet majd egyébként szépen egy picit ellensúlyozni, egy olyan műfajban, amit egyébként ők csúcsra járattak egyébként. Tehát, hogy valószínűleg azzal, és azzal majd, tehát kicsit visszatudják majd a renoméjukat szerintem építeni, tehát egy Witcher 4, vagy a Witcher világában játszódó új játék, az biztos, hogy valahol már ott valahol formálódik egyébként. Az egészen biztos. Csak de hogy azon kívül más valószínűleg van. Nem. Ja, hát persze, tehát hogy az ilyen... Ez a bajom, hogy a multiplayer mód lett volna az, ami életben tartja, és ilyen folyamatos revenue-val látja el a CDPR. Tehát, hogy képzeljétek el úgy, hogy a Cyberpunk a GTA 5. Igen. És az egy évre rá kirakott GTA Online kibaszott sok ideig nevetséges mennyiségű pénzt termelt a Rockstar-ra. Hát szerintem az még most is nevetséges mennyiségű, tehát még most is. Igen, a mai napig is. És aztán nyilván a végtelen modolhatósága miatt most az RP az, ami életben tartja a GTA 5-öt, 10 évvel a megjelenése után. Hát, de hogy tényleg, na igen, tehát hogy de valószínűleg egyébként itt is ez volt a terv, hogy csak hogy nyilván, tehát hogy viszont ez kellett volna az, hogy egyrészt működőképes legyen az a multiplayer dolog, amit ők kizenek, és azért gondolom azt, hogy ők meghozták ezt egyébként. Valószínűleg egyébként nem lehetett könnyű döntés, de meghozták ezt a döntést, hogy akkor itt multiplayer nem lesz, mert hogy a single player-t nem tudtuk megcsinálni rendesen időre. És valószínűleg, tehát, hogy egy olyan multiplayer-t összerakni, mint amilyen a GTA 5-i, amiben tényleg emberek a fél életüket eltöltik, hát az a lengyeleknél sokkal nagyobb csapatoknak is beletört már nagyon csúnyán a bicskája. Persze, és ezt a részét én meg is értem, persze, csak nem biztos, hogy ebből táncoltam volna vissza. Közel 2013-as a GTA 5, hasonra ütöttem a 10 évvel, de 2013-as, tehát bocsánat, 8 éves. Még megy a matek, ennek örülök. De igazából ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy ezen a vonalon akart igazából a CDPR is tovább menni. Csak én igen, értem, de hogy én ettől függetlenül továbbra is azt gondolom az, hogy realizálták azt, hogy nem fog nekünk ez sikerülni, az valószínűleg ettől függetlenül egy okos döntés volt. Mert én a Cyberpunkot látva, megtapasztalva, én nem látom azt, hogy sikerült volna összerakni egy olyan multiplayert, ami mondjuk nem tudom. És nyilván az összehasonlítás itt tökre nem áll meg, de ami nem lesz kevésbé katasztrófa, mint mondjuk a Marvel's Avengers. És most tényleg két különböző műfajú játékról gondolom, de hogy ott is látszott, hogy egyszerűen fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan kellene egy olyan multiplayert összerakni, ami tényleg megtartja a játékosokat a single player kampány után. És nem látom azt, hogy a Cyberpunk esetében, és ugye mivel a multiról konkrétan semmit nem tudtunk meg soha, igen, emlékeim szerint, tehát az azt jelenti, hogy nem sok fogalmuk volt szerintem arról, hogy itt pontosan milyen multiplayert kellene csinálni, mert hogyha lett volna valami elképzelésük, akkor azt is felhasználják a marketingben, abban egészen biztos vagyok. Persze. És valószínűleg egyébként az ilyen, tudod, ilyen megjelenés előtti vagy ilyen first quarter bejelentés lett volna, hogy készül a Cyberpunk Online, és akkor majd ez is ez lesz. De hogy tehát azon szerintem senki nincsen meglepődve, hogy a Cyberpunk megjelenésekor nem működött megfelelően, mert aki játszott a Witcher 1-el, a Witcher 2-vel vagy a Witcher 3-mal, az nagyon jól tudja, hogy a CDPR nem tud működő játékot kiadni a megjelenéskor. Én azt hiszem, csak hogy évvel ezelőtt mondtam ezt meg, és nagyon remélem, hogy kiklipelte valaki, hogy jó, megjelenik a Cyberpunk, de nem fog működni egy jó ideig. De erre én sem számítottam. Tehát, hogy én nagyon pessimista voltam, de erre igazából én sem számítottam. Nem tudom, tehát, hogy őszinte leszek, engem soha nem kapott el igazán a Cyberpunk láz, tehát, hogy én már az első bejelentéskor sem voltam különösebben lelkes iránta. Egyrészt azért, mert hogy engem a Witcher játékok sem ragadtak annyira magukkal, mint több millió ember. Tehát, hogy én, engem sem. Nálam valahogy ez a varázs elmúlt, és egyébként is a Cyberpunk, mint környezet, és a belső nézetes szerepjátékok nálam egyébként sem. Tehát egyszerűen nem tudok lelkesedni értük. És engem kifejezetten zavar, hogy nem TPS. Igen. Tehát, hogy Én már akkor sejtettem, hogy miért kell ezt berakni belső nézetbe, mármint, hogy értettem, csak nem értettem. Tehát, hogy az üzleti okokat értem mögötte, csak mint játékos, aki szeret játszani, nem értem. Ez nyilván ez két külön választható dolog, legalábbis én külön tudom választani. Úgyhogy itt soha nem voltam így rápörögve nagyon a Cyberpunkra, és nem is tudom, tehát, hogy picit ezt az egész botrányt, és egy picit ilyen rezignáltam, fogadtam, hogy na hát tényleg megint van egy AAA kategóriás játék, ami nem pont olyan lett, aminek ígérték, tehát hogy így én az egyik részről nagyon sajnáltam, a másik részről meg kifejezetten örültem neki, hogy ez megtörtént. Megmondom őszintén, hogy az a piedesztál, amin főleg a PC-s társadalom, de igazából az egész játéktársadalom kezelte vagy rakta fel a CDPR-t, az egy nagyon egészségtelen dolog volt egyébként a játékiparban, mert ne, nyilvánvalóan a Witcher 3 mellékküldetései gyakran jobbak, mint egy másik játék egész sztoria, és ezt alá lehet írni. Igen, kidolgozottság, meg mit tudom, csak ne felejtsük el, hogy ez egy kelet-európai stúdió, aki kelet-európai fizetéseket ad, és megvan az a békés, vagyis hogy az a megnyugtató helyzete, hogy ő aztán tényleg nem siet sehova. És azok az összehasonlítások, amik emiatt jöttek, azok elég károsak voltak ugye a játékipar általános megítélése tekintetében. És most szerintem ez a balhé, ez sok ember számára mutatott rá arra, hogy a CDPR egy pontosan ugyanolyan fejlesztő stúdió / kiadó, mint az összes többi, ugyanarra a piacra dolgozik, mint az összes többi, és pontosan ugyanazokat a predátori dolgokat használja, amiket az összes többi. És szerintem az, hogy ez egy kicsit rendet rakott a fejekben, az hosszú távon nagyon, nagyon jó lesz. Ettől függetlenül sajnálom, hogy nem okozott több boldogságot a Cyberpunk az embereknek, akik nagyon-nagyon várták, de hát én azt is sajnálom, hogy nekem sem egyébként hogy téged is az FPS az, ami igen, szóval. Tehát, hogy nyilván én már, tehát, hogy én a Falloutnál is nehezen nyeltem ezt le, de hogy érted, tehát, hogy mondjuk a Fallout 3, meg még a 4 is, meg a New Vegas, azok alapvetően egy jól működő játékok voltak, tehát, hogy de abban volt TPS, nem? Valami miatt arra volt, emlékszem, hogy... Volt benne, persze, TPS. Volt benne TPS, de hát olyan volt, olyan is volt az a TPS. Olyan volt, igen. De hogy mondjuk tény, hogy volt benne, tehát hogy egyébként ez elvitathatatlan, de hogy nem tudom, tehát hogy nyilván egyébként, hogyha már Fallout adtak, akkor nyilván a Fallout 76-ot lehet a ilyen szempontból egy kicsit párhuzamba rakni a Cyberpunk-kal, tehát hogy mint katasztrófát a katasztrófa mellé. De hogy igen, tehát hogy ott is nehezen viseltem el, de ott a játékmenet azért végül segített ezen, de hogy igazából, tehát hogy én próbáltam, kétszer is esélyt adtam a Cyberpunknak, hogy itt van, nyilván volt, aki imádta is, hogy hú, és hogy a sztori, már nem is az, hogy a sztori, de hogy a játékmenet is annyira, de hogy így egyszerűen nem. Tehát, hogy nem csak az volt szerintem a baj a Cyberpunk-kal, hogy egyébként katasztrofális állapotban került a piacra, de hogy mint játék, és a leginkább a játék azon része, ahogy téged belevezet egyébként ebben az univerzumban, és megmutatja neked a világot, meg mit lehet csinálni, egyszerűen rosszul volt megcsinálva, szerintem. Tehát, hogy ilyen borzasztóan bénának érzem a játék elejét, meg azt, hogy konkrétan tényleg órákat beleölsz, és egyszerűen nincsenek elmagyarázva rendesen funkciók, meg hogy milyen lehetőségeid vannak, meg hogy mit kell csinálni. Értem én, hogy volt benne egy ilyen, hogy fedezd fel, és nem ránk mindent a szádba, de hogy szerintem itt átestek a túloldára, és egyszerűen képtelen voltam, nem is tudom, nem volt hozzá türelmem, vagy egyszerűen nekem nem jött át, hogy kellene igazán jó játszani ezzel a játékkal, és emlékszem, amikor először, meg másodszor is belekerültem az első ilyen tényleg komolyabb összetűzésbe, és én elképesztően elveszettnek éreztem magam, hogy most itt akkor pontosan mit kellene, hogy kellene, hogy lehet rendesen érvényesül mindig, és akkor így, hát de hogy igazából nem kell nekem ezzel foglalkoznom. Megpróbálták a srácok, nálam nem sikerült, akkor viszlát, és tényleg. Pont tehát, hogy, jó idő. Így van. És közben Szabier írja, hogy neki például úgy érzi, hogy megérte megvenni a Collector's Edition-t, de tény, hogy nem kopta meg azt a multit, amit várt tőle. És ez teljesen rendben van, tehát hogyha neked elég az, amit a Cyberpunk nyújtott, mert mondjuk egy geci erős PC-n játszottad, vagy mit tudom, egy PS5-ön, vagy egy Series X-en, vagy egy Stadia-n, akkor, vagy egy stadion, akkor there you fucking go, hát én örülök a legjobban. Persze, tehát hogy ezt múltkor is megbeszéltük egyébként, tehát hogyha neked tetszett, te jártál a legjobban. Én mindig ezt szoktam mondani, tehát hogy tök jó, de hogy nekem konkrétan, tehát hogy egyszerűen nem nyújtott élményt a játék, ez egyszerűen el kell fogadni, tehát hogy nyilván egészen más igényeink vannak mindannyiunknak videójátékokkal abszolút kapcsolatban, és mondjuk attól, hogy nekem nem jött be, de neked igen, ez köztünk semmiféle reakciót ja, nem nyom. Első kettőről mondták. Elnézést! Na, az nekem pontosan ugyanez egyébként. Mármint? Hogy a Red Dead Redemption 2, ami neked a Cyberpunk. Hogy én valószínűleg nagyon fogom élvezni a Cyberpunkot egy év múlva. Uh-huh. Ami viszont az RDR2-ben nekem problémám volt, hogy engem egyáltalán nem kapott el a gépszi. Uh-huh. De hogy így semennyire, így azt láttam, hogy bazd meg, ebben minden megvan, amit nekem élveznem kéne, az ég egy adta világon, de akkor hogy a faszomban unom magam halálra, és idegesít minden másodperc, amit lövöldözéssel kell töltenem. És aztán rájöttem, hogy igen, a lövöldözés, meg ugye a játék irányítása, mint olyan, azt a Rockstarban az meg 20 éve nem tudja kitalálni, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert hogy mi vagyunk a Rockstar, úgyhogy nekünk az meg nem mond meg, hogy kell lőni egy fegyverrel, vagy felszállni egy lóra, vagy hogyan kell egy irányítási sémát összerakni, és azt hiszem, hogy ennek az egyvelege volt az, ami azt mondatta velem, hogy nos, ez 15 óra volt eddig, lehet, hogy ez elég. Aztán majd nem tudom, amikor kibaszott sok időm lesz, annyira öreg, hogy nincs más dolgom, akkor... Tehát akkor nem fogsz már vele soha a büdös életben játszani, mondjuk ezt ki. Valószínűleg nem. Tökre meg tudom érteni... Szépen. Tökre meg tudom érteni ezt is. Mondjuk nekem a Red Dead Redemption 2-vel egyáltalán nem voltak akkora problémáim, mint a Cyberpunk-kal. Én úgy éreztem, hogy ott a Red Dead Redemption 2-nek az egyik legnagyobb hibája az ami a legtöbb Rockstar játéknak, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mikor kell lezárni egy sztorit. Tehát, hogy fölöslegesen taknyosa lett nyújtva a történet. Tehát, hogy volt ott olyan érzésem, de hogy most már nem lenne baj, hogyha lezárnánk ezt a sztorit, mert hogy egész egyszerűen egy ponton túl nem adott semmit, csak így nyújtották, hogy hosszú legyen, hogy le lehessen írni, vagy nem tudom, ugyanez volt nekem a GTA 5-tel is. De viszont engem lenyűgözött maga az a világ, ahogy össze volt rakva, és néha még előszoktam venni a Red Dead Redemption-t, ilyen nem tudom, nekem ez a sétáló szimulátoros játék, hogy így elmegyek vadászni. Aha. És így, tehát, hogy... És még mindig lehet tud nyűgözni, hogy össze van, tehát hogy a játék tér, ahogy megvan alkotva, és amire képes az egész rendszer, tehát az, hogy elkezd esni az eső, és ott van a kezedben a tollal írt üzenet, és elmosódik a tinta, tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy és hogy így tehát hogy ja, és működött, tehát hogy ez az egész, amikor igen, kikerült a piacra, ez így ment, tehát hogy én nem emlékszem arra, hogy komolyabb buggal találkoztam volna, miközben játszottam azzal a játékkal, tehát hogy és ez... De már ez a különbség. Igen. Ez a különbség, hogy a Rockstar a Red Dead Redemption 2-nél mindent úgy csinálta, ahogy akart, és minden úgy jött ki, ahogy a Rockstar akarta. Tehát, hogy az irányítás, az nem azért rossz, mert elkúrtál, ja, hanem mert azt mondtuk, hogy mi egy szar irányítást akarunk ebbe a játékba, és benne van. És ott van. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen intentional dolog. Egész egyszerűen van, akinek ez nem jön át. Tehát, hogy attól nem lesz szar egy játék, hogy neked nem jön át, mert rengeteg ember tesz boldoggá, és rengeteg ember érzi azt, hogy ez kibaszott jó, és ők azt kapták, amit akartak. Erre szerintem a legjobb példa a játékvilág tormája. Nem, bocsánat, a játékvilág lájmos mangós szájdere, vagy utálod, vagy imádod, az a Death Stranding. Igen, amiről múltkor is beszélgettünk, ugye? Igen. Úgyhogy nálam az a játék az minusz 20-ról indult, mert én meglátom Kojima nevét, és egy ilyen gag reflex, hogy ezt sajnos nem tudja befogadni a lelkem. Tehát és az... lát, például Bait nagyon élveztem, igen, mert igen. elkapta igen. a flow. Abszolút, tehát hogy nekem nem is tudom, az volt. Tényleg, tehát hogy tavaly volt, vagy már tavaly előtt volt. Annyira elvesztettem az időérzékemet, hogy már nem emlékszem, hogy ez 2020-as játék a Death Stranding, vagy 2019-es. 19-es lesz. 2019 ősze, ugye? November. Valami ilyesmi. Na mindegy. Karantén tehát, hogy... különben tele lett volna az igaz. Internet azzal, hogy Kojima-san megjósolta. Igen, igazad van. Na, szóval tényleg, tehát, hogy igazából konkrétan az ismerőseim, és akik így tudják, hogy mivel játszom, meg hogy mik szoktak lekötni, így meglepődtek azon, hogy én voltam az az ember, aki kiplatinázta a Death Stranding-et, de hogy engem valahogy annyira elkapott tényleg ez az egészen fura tudatállapot, hogy úgy mész a semmiben is, és kézbesíteni kell a csomagokat, hogyha a kutya kovászba szarik akkor is, és magam is meglepődtem rajta, hogy mennyire ráfügtem egyébként erre a játékra, aminek egyébként volt egy meglehetősen, hát szerintem nem túl jól sikerült harcrendszere, de hogy az egész világnak az atmoszférája, meg egyébként ahogy meg volt oldva az, hogy hogyan tudod legyőzni a különböző telepeknek a nehézségeit, tehát hogy az, hogy te hogy felépíthettél magadnak egy ilyen kötélhálózatot, amin keresztül aztán tudtál utazni, és megkönnyítetted a saját dolgodat, az számomra ilyen egészen furcsa értéket adott a játéknak, és tényleg, tehát hogy tényleg csomagokat kellett benne elvinni egy csomószor ugyanazokra a helyekre, de hogy valahogy annyira megláttam benne azt, hogy nekem ezt most csinálnom kell, meg minden, és a magam sem értem, hogy, és soha nem voltam Kojima rajongó, meg semmi, de hogy így beszippantott, és tényleg addig csináltam, amíg meg nem csináltam minden küldetést a platináig, és szinte végig tök jól szórakoztam már akkor is, még akkor is, amikor bőven túl voltam a sztorin, és tényleg már csak ilyen checklist alapján néztem, hogy mit kellene, én megcsináltam, de hogy ennek ellenére is, amikor vigyázni kellett a csomagokra, időre kellett menni, ne sérüljenek minden is, hogy nekem annyira összeállt ez az egész. Időre kell menni. Alapvetően én is gyűlölöm, hogy tudod, mit tudom én, romlandó volt ez a termék, amit cipeltél, és tényleg volt egy adott időn belül kellett teljesítened, mert különben nem kaptad meg a magas százalékot, ami kellett ahhoz, hogy mit tudom én, de hogy én is gyűlölöm ezeket, mert tényleg, tehát, hogy soha nem játszottam, soha nem élveztem igazán sétáló szimulátort, meg semmit, és itt meg így valahogy így beütött, nem tudom, egyszerűen nem tudom megmagyarázni, mert hogyha papíron leírnak nekem, hogy ez a játék ezt tudja, akkor azt mondanám, hogy vigyétek innen a picsába. De hogy... Bait, én vállalom, hogy egy sekélyes fasz vagyok. Tökéletesen vállalom, hogy egy sekélyes fasz vagyok, mert nekem a Death Stranding-el az igazi problémám az Kojima. Számomra Kojima az a szódaszifon szemüveges, nyaktetoválásos, membános hipster, aki a Starbucksban ül, és írja a screenplayjét, amiben a csótányból lesz Kafka. You must love me now! És ez engem olyan mérhetetlenül taszít minden, amit Kojima csinál, meg ahogy meg nyilatkozik, ahogy beszél, ahogy fejleszt, ahogy minden megvan neki bocsájtva, geci. Minden megvan neki bocsájtva. Képzeld el, hogy mit csináltak volna egy fostaliga Assassin's Creed-del, hogyha a jelenkorban játszódó, senkit nem érdeklő szába valamelyik NPC azt mondja, hogy megiszom még ezt a monstert, és aztán ülj be az Animusba gyorsan. Mit csináltak volna azzal? De ó, Kojima, azért, mert a monster a bennünk lakó szörnyetek igazából, amire szükségünk van. Igen, meg így belerakod a haverjaidat a játékaidba, és tehát, hogy így nem tudom, tehát hogy nekem a, igen, tehát hogy nekem, tehát hogy ez a Norman Reedus mint karakter, tehát hogy nekem az volt ilyen fura, hogy ja, jó, lehet, hogy én csinálnék egy játékot, beleraknálak téged, és akkor nézhetnék a segged, miközben zuhanyzol, nem tudom, nem fejlesztek játékot, úgyhogy nincsen okay. Meg ez a mindset, hogy az hogy megy nekem, igen, ez a monsteres dolog nekem is fura volt, meg hogy reklámozzák a Norman Reedusnak a motoros műsorát a játékon belül, tehát hogy az is furcsa volt. Úgyhogy nem tudom. biztos vagyok benne, hogy eljutunk odáig, hogy ez az eltartott kisújú kibaszott bölcsész már olyan játékokat fog gyártani, amik így tudod, annyira el vannak veszve, hogy már ő is viccnek tartja. Tehát, hogy szerintem el fogunk odáig jutni, hogy valamiféle tudod, ilyen egy rádióaktív Peter Molyneux megharapja, és onnantól kezdve megszűnik a játékvilág. Ez. Hát, így magába omlik, mint egy fekete lyuk. Egészen fontos, hogy az összes videójáték mostantól created by Kojima, és tudod, egy ilyen Space Invader, vagy nem is Space Invader leszem, hogy hívják azt a játékot, amiben tudod, így pattog a golyó, és alul egy ilyen kis platformmal kell fenntartani, igen, és eltüntetni minden. Na, egy created by Hideo Kojima feliratot kell eltüntetni egy ilyennel, és a faszodra lesz kötve egy ilyen áramos nyakörv, és akár leesik, megráz. És ez lesz a játékvilág onnan. Elon Musknak a Neuralink chipje lesz a fejedben, és egyszerűen csak így elkezd fájni majd a fejed, ha nem sikerül, vagy nem tudom. Vagy bevérzik a szemed, vagy megvakulsz fél szemre, ilyenek lesznek. Breakout, köszönöm szépen, Nightguard. Breakout, igen. Breakout, igen. A téglatörős. Egész a téglatörős játék, valóban. Ja, szóval igen, és erre Mazur mindig megadja a választ, hogy én nem engedtem a szívembe a mestert, és... Nem, kész, és ez pont, így van. End of story. End of story, én nem engedtem a szívembe a mestert, és mondanám, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Hideo Kojima mit tárgyal George Microsofttal éppen, de nem vagyok rá kíváncsi, leszarom. Fosok, szarok vele. Jelenjen meg, élvezzétek, imádjátok, játsszátok, vegyétek, beszéljetek róla. Csak téged hagyjanak békén. Ezt tökre élem. Tehát, hogy mit tudod, nem is tudom, hogy ez nekem emlékszem, így azt hiszem, alapvetően nem tudom, például a Halo játékokkal volt ilyen érzésem, hogy igen, biztos tényleg egyébként nagyon jó ez a játék, csak engem hagyjatok békén vele. Egy csomó. Én nem játszottam nagyon Halo játékokkal, a Halo Reach-el, azt hiszem a Reach-et volt, Reach volt az egyet, amit végigjátszottam, még a megjelenése időszakában, viszont amikor megjelent a Destiny, és én nevetségesen beleszerettem a Destiny-be, akkor így utána néztem, és főleg a Bungie-nak egyébként, nem is a Halo-knak, és én inkább azt mondanám, hogy csak tisztelem a Halo-t, meg tisztelem a Bungie-t azért, amit a Halo-val lerakott az asztalra, hogy igazából ők a Wiki kőműveseivel ellentétben így nagyon ügyesen felparkettázták az utat a konzolos FPS-eknek. Ja, nem, tehát hogy igazából neked, nem, félreértésen, igazából nekem nincs problémám például a Halo-val se, nekem csak egy pontom volt az, hogy sokkal többet akartak nekem belemagyarázni abba a játékba, ami valójában volt, és egyszerűen egy ponton borzasztóan unalmas volt egyébként ezt így hallgatni, csak mert hogy ez ugrott be példaként arra, amit te mondtál, hogy oké, csak engem hagyjatok békén vele, persze szeressen mindenki minden, csak hogy így ne legyen baj, hogy engem hidegen hagy alapvetően, tehát hogy így ennyi. Tehát, hogy nincs is ember baj, a Reach-et például én is tökre szerettem, én nagyon szerettem például egyébként az OTSD-t is, ami a harmadik résznek volt egy kvázi spin-offja, tehát, hogy nincsen nekem bajom a Halo-val, csak emlékszem, hogy volt az életemben egy olyan pont, amikor én éreztem azt, hogy jó, csak hogy hagyjatok meg békén vele. Igen, tehát, hogy a Master Chief azért mondjuk meg, hogy joggal nevez a legérdektelenebb videójáték. Igen, tehát hogy a szótlan szuperkatona, köszi. Igen. Tehát, hogy ott van még, kiküzd ezért a pozícióért. Geralt, egész biztosan. Mármint a szótlan szuperkatona pozícióért? Vagy nem, vagy nem, a legérdektelenebb karakterek. ebből. Nem tudom, szerintem, tehát egy Gordon Freeman sem volt egyébként egy ürületesen izgalmas karakter, vagy szerintem. Az, bár a monológiait nagyon szerettem. Igen, Bálint Jenő egyébként írja, hogy a legizgalmasabb dolog Master Chief-ben, hogy spanyol nyelvterületen Jefe Maestro-nak hívják. És ez a legizgalmasabb tény, amit Master Chief-ben el lehet mondani. Igen. Zavala, igen. Kicsoda? De ő nem játszható. Zavala Destiny-ben egy... Ja, ez egy nekem egy teljesen ismeretlen univerzum a Destiny. Boldog ember vagy. Boldog és szomorú. Ez az általános. Ez a akkor Destiny... Akkor a Destiny a te lélekpolipot, tehát egy egyszerre vagy hangulatpolipot, egyszerre vagy szomorú és boldog. Igen. Ugye? A Destiny-vel kapcsolatban, tehát hogy így ez egy ilyen kettősség. A Stockholm-szindrómának is akár elfér egyébként, mert a Destiny nincs olyan játék, amit jobb érzés játszani. Bocsánat, nincs olyan FPS, amit jobb érzés játszani, mint a Destiny-t, mert annyira tökéletesen van összerakva a gameplay loop, hogy így nem hagy szabadulni. Tehát, hogy minden pillanata annak a játéknak egy élmény. És ahogy egy pillanatra elgondolkozol, és nem azt nézed, nem arra koncentrálsz, hogy mit csinálsz, hanem arra koncentrálsz, hogy úristen, mit csinálsz, akkor így eszedbe jut, hogy szóval az hová tart az életem? Ugyanazt csináltam. De hogy teljesen pontosan ugyanazt csináltam. És tehát, hogy a Destiny-t mindenkinek ajánlom, és nem ajánlom. Legjobb review ever. Uh-huh. Játsszál vele, de ne játsszál vele. Mondanám, hogy nézd, ahogy játszik vele valaki, de akkor meg kiveszik belőle az egyetlen jó dolog. Jaj. De tényleg ez egy nagyon jó rossz játék, de tényleg. Most a legjobb dolog, amit valaha utáltam. Ez a... Tudod még fokozni egyébként? Tehát, hogy van még valami ezután? Nem tudom. Nagyon rég nem teszteltem játékot, és mert berosdáltak a játéktesztelő izmok. Irengard írja egyébként nálam közben, szerintem olyan játékot nehezebb mondani, ahol érdekes és emlékezetes a főhős. Tehát, hogy egyébként... Na, mondj egyet. Ezt úgy, egy se jut eszembe. Nem tudom, egyébként nekem erről egyébként rögtön Aloy jutott eszembe a Horizon Zero Dawn-ból. Tehát, hogy az engem... Nekem ő egy olyan, alapvetően egy olyan karakter volt, akit konkrétan a játéknak a bevezető videójában sikerült nekem eladni, és az egyik legszimpatikusabb, legszerethetőbb játék karakternek tartom az elmúlt évekből, de nyilván ez nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy a legérdekesebb játék karakter, tehát hogy azért tegyünk kettő között különbséget, de most így pontosan gondolkodom én is, hogy melyik játékban voltak olyan karakterek. Hát érted, Ellie és Joel, Kratos az új God of War-ban. Igen, tehát hogy igen, azoknak... Renegade Shepard, a Ezio Auditore. Igen, igen, ezekkel egyébként még én is egyetértek. Alapvetően. És még gondolkodom, hogy nekem ez... Clayman az egyik kedvenc videójáték karakterem. Abby karaktere is nagyon jó. Nagyon érdekes. Arthur, Red Dead. Igen, Nathan, igen. Drake. Jaha. Hát, őt. Tehát, hogy azért van itt elég jó. Nekem nagy hiányosságom egyébként a Horizon. Ja, hogy nem játszottál vele? Nem. Miért? Azaz, hogy játszottam vele, viszont a lehető legrosszabbkor. Ami? Engem akkor műtöttek, és tudod, milyen az, amikor így leszakad rólad a felelősség, mert hogy fizikailag nem szabad megmozdulnod. Uh-huh. Nem is, mert őszintén szóval nem igazán van ilyen élményem, de igen. De mindegy, nagyon jó. Akkor mindjárt eltöröm valami, mert jó, tehát itt végzünk, és így nem tudom, tehát hogy így a nyakamat. Hazaértem a kórházból, elbicegtem a kanapéig, leültem rá, és onnantól kezdve 70 órát raktam bele a God of War-ba. és wow. Úgyhogy minden másodpercét rajongva imádtam. Jó, igen, és aztán vége lett, meghalt az utolsó Valkür is, és azt mondtam, hogy... Akkor jött a Horizon? Hogy teljesen üres az életem, úgyhogy ja. Akkor nézzük meg... nézzük meg, hogy milyen ez a Horizon, mert hogy mindenki szopja, muszáj megnézni. Elkezdtem játszani, és nem volt nagyon hasonló a God of Warhoz értelemszerűen, tehát hogy a God of War egy ilyen semi open world, ettől függetlenül egy meglehetősen lineáris játék, de ugyanúgy elég karakterközpontú, ugyanúgy elég sztoriközpontú, ugyanúgy számítanak az animációk, az, hogy milyen érzés a fegyvert kezelni, hogy milyenek az ellenségek, és kicsit olyan volt, mintha egy ilyen öt szintet léptem volna vissza egy videójátékon ugyanazon a médiumon belül. Értelek. És ez annyira elrontotta, az egyébként valószínűleg tök jó élmény, tehát hogyha fordítva játszom, akkor hatalmas Horizon Zero Dawn rajongó lettem volna. Hogyha a Horizon-nál kezdek, és akkor térek át a God of War-ra. Ez elképzelhető egyébként, igen. Értem egyébként, tökre értem a mögöttes, mármint hogy értem pont. Ez ilyen videójáték hangover. Igen. Én annak hívom, amikor valami annyi... De amikor egy jó filmet megnézed, egy jó sorozat utolsó részét megnézed, amikor egy jó videójátékot végigjátszol, vagy jó könyvet elolvasol, és utána eltölt ez a először ilyen végtelen elégedettség, aztán az átvált egy ilyen, ürességbe. Egy ilyen kitölthetetlen ürességbe. Igen. Hogy now what? Most mit csináljak, hogy megvolt a top? Igen. És tényleg, mi a következő lépés? Tökre értem. És emiatt sajnos ez engem teljesen. De Bruti, a Last of Us után te elkezdted a Last of Us 2-t, tehát hogy az egy jó dolog. Utána majd elmegy a kedved a videójáték az élettől, hogy azt még játszottad. Jaj, a Last of Us 2 ezt megoldotta, tehát hogy utána nem volt kedvem ránézni Ellie-re. Érted? Ja, egyébként azt a játékot én is úgy fejeztem be, hogy hát akkor most akkor így mi? Hogy néztem ki, néztem a csónakot a képernyőn, és így igen, gondolkodtam, pont. Hogy így most mi a fasz? Innen hova tovább? Ja, igen. Ja. Igen, tehát így úgy voltam vele, hogy bazzang mindegy, úgyis mind meghallom, és leszarom. Jó, mondjuk, hogy a szerencséd van, akkor nem egy szöggel kivett baseballütővel fognak. Vett véget az életednek, tehát hogy azért igen, a játékot befejezve az előttünk azért még mindig boldogabb perspektívák voltak, mint nekik, de hogy ja. Ja, de arra emlékszem, hogy a Last of Us 2 után három kibeszélőt csináltunk. A Last of Us 2-t befejeztük, és aztán utána bementünk egy Facebook csoportba, rám írt három ember, hogy befejezted? Befejeztem? Mondom, befejeztem. Hú, bazd meg, de jó, akkor tudunk beszélni. És ugyanez volt egy beszélgetés, ami este 10-től hajnali 3-ig tartott, úgyhogy full-on Last of Us 2. Hogy ezt mérd meg, azt mérd meg, ez hogy van felépítve, meg az hogy van felépítve, és akkor ludonarratív diszonancia, mert bölcsészekkel nyilván. Ludonarratív diszonancia. Annyi én nekem videójáték ennyi gondolatot még soha az életben nem adott. Gondoljál bármit arról a játékról, ennyi tökre egyetértek veled, tehát hogy lehet, hogy nincs, tehát hogy attól függetlenül, hogy milyen véleménnyel vagy a végeredményről, mármint, hogy de rengeteget lehet egyébként beszélgetni róla. Tehát hogy lássuk be, nem egy Assassin's Creed Valhalla. Tehát hogy megmozgat benned dolgokat, kérdéseket vet föl, így át, tehát hogy tényleg, tehát hogy így átértékez tőle bizonyos szituációkat, helyzeteket, és tényleg elképesztően sokat lehet róla beszélgetni, attól függően, hogy egyébként mi a véleményed a játék egészéről. Szóval ilyen szempontból én is nagyon különlegesnek, és már-már elképesztőnek tartom egyébként azt, hogy, hogy tényleg mit értek el, hogy milyen, milyen gondolatokat indított el, és milyen beszélgetéseket eredményezett egyébként ez a játék. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképpen egyedülálló. Mindenképpen. És ez nekem, a, nekem ez végtelen sokat adott. Nagyon sokat el is vett a kurva anyját, de, de, de nagyon sokat adott. És azt hiszem, hogy a, az addigi csúcstartó az nálam a Detroit Become Human volt, ami elgondolkoztatott olyan dolgokról, amik, amiken így nem gondolkodtam korábban egyáltalán. Hogy ez a... Erről írtam is egy cikket, ami aztán nem jelent meg sehol, mert hogy nem... Mert, kérlek a Geek Life-ra. Már nem voltam elég jóban a GameStar-ral ahhoz, hogy ezt odaadjam nekik ingyen. Hogy mikortól barát a kenyérpirító? És... Ez volt a címe? Egy... Igen. Na, ja, küldd át nekem azt a cikket. Kíváncsi vagyok rá. Valahol biztos megvan még. Mert igazából csak... Tehát, hogy szól valamennyit a videójátékról, hogy David Cage végre megtalálta az egészséges... egyensúlyt a videójáték és, a, és az interaktív film között. De hogy igazából az, az gondolkodtatott el, és az volt az, ami, ami, ami számomra nagyon sokat adott, amennyit mondjuk videójáték általában nem ad, hogy elgondolkodtatott abban egy bizonyos témával kapcsolatban, hogy mikortól ember az ember, és mitől ember az ember, és mitől robot a robot. So deep. Mert hogy ezen így nem gondolkoztál el, amikor a 200 éves embert nézted, mert érted, odaadtad volna mindenedet Robin Williamsnek. Mert hogy Robin Williams, érted? Nyilván történjen vele jó dolog, leszarom, hogy elgondolkozom-e rajta, vagy nem. Történjen jó dolog Robin Williams-en. Itt viszont volt ez a, ez az üres vászon, a nem nagyon szimpatikus nem nagyon szimpatikus androidok, akikkel kapcsolatban döntéseket hozol, és ez egy ilyen... Igen. Nagyon betalált. Egyetértek. Ez igazából nem tudok jobbat hozzátenni. Ez az üres vászon dolog, ez jó. Tehát, hogy igen, tehát, hogy arra te alak, tehát, hogy arra te vitted rá a saját dolgaidat, és nem volt ráderültetve kvázi nem volt ráderültetve egy szimpatikus karakter, akit szeretni kell. Mert úgy van megépítve, úgy van kitalálva, hogy gyakorlatilag rútolsz érte, és tényleg, tehát, hogy már kezdetektől kvázi érzelmeket vált ki benned pozitív irányba. Egy ilyen érzelmi elfogultság, nem igen. Egy érzelmi elfogultsággal indulsz, hanem azzal, hogy nos, ez a kenyérpirító majd valami lesz. Igen. Kihúzzák, vagy valami. És nem azért kezdtem el érezni a robotok iránt, hanem mert úgy alakította a játék, hanem azért, mert úgy alakítottam én igen. Saját magamtól. Pontosan, igen. És azon gondolkodtam még el, hogy milyen lett volna a játék, hogyha nem ennyire emberiek a robotok. Hanem tudod, ez a mac and cheese robot. Tudod, a... De értem, mire gondolsz, igen. Igen, mert hogy egy HAL 9000 az mondjuk az mondjuk sokkal nehezebb lenne ezt nálam elérni. De az, hogy ilyen antropomorfizált mindegyik, így nyilván sokkal inkább a szemed elé van rakva. Úgyhogy a fasz tudja. De mondjuk nem gondolnám, hogy fú, mennyi gondolat van ezzel kapcsolatban is. Úristen, még elkezdtél gondolkodni, azért ez mindenképpen pozitív dolog, úgy gondolom. 34 év. Tehát, hogy jobb később, mint soha. Na végre, tehát látod, lebuktattad magad, hogy nem vagy jobb 10 évvel idősebb nálad. Itt eljött az igazság pillanata egyébként. Dehogy nem. Meg nem értem, mivel buktattam le magam. Hát az, hogy... Egy ősz hajszálam nincsen. Nagyon van, de összefogtam. Mi az összes őszet? Csinálta belőle egy ilyen Jedi Tincset, vagy mi? Ó, Jedi Tincs. A Kozsó Tincs. Csak az emberekre nézve kicsit káros halnak a motivációja, és hogy mennyire logikus. De érted, szerintem nincs olyan sci-fi, ahol egy öntudatra ébredt robotnak nem az az első gondolata, hogy hát akkor ezeket... Ezeket akkor... Menniük kell. Írtsuk már ki, na. Igen. Tehát, mert hogy alapvetően, tehát hogyha a föld egészét nézzük, akkor nyilván mi vagyunk a legrosszabb vírus az egész világon. Igen. Tehát, hogy semmi nem okoz akkora kárt a világnak és saját magunknak, mint mi magunk. De ez nem kérdés. Tehát egy öntudatra ébredt robot, akinek így megvan az összes tudása fejében, az értelemszerűen arra a konzekvenciára jut, hogy mindent megoldanánk azzal, hogyha ezek az elkényelmesedett majmok már talán esetleg nem lennének fel. So true. A Connort alakító srácot és a feleségét, akik streamelni szoktak, azóta szoktam nézni néha, mert végignyomták a gémet. Fú, azt mondjuk elég jó lenne. Amikor tudod, az őt alakító színészt láthatod. Tudod, ahogy irányítja saját magát, kvázi. Aha. Vagy, hogy összezavarjalak egy kicsit titeket, játszik magával a kamera előtt. Istenem. Ide jutottunk. Ideig. Tökéletes végszó is egyébként, csak mondom. Jó, hát végül is leértünk az aljára, akkor innen már minek emelkedjünk vissza, végül is teljesen igazad van. Annyi munka lenne rá, de sem nincsen olyan hírem, amivel így fel tudnék dobni bárkit. Annyi van még egyébként, hogy a Naughty Dog jegelte a Last of Us Part 2 DLC-t. Volt ilyen terv? Nagy valószínűséggel. Hát igen, gondolom egy ilyen... Én megmondom őszintén, hogy egy kicsit el is vártam, hogy visszamenjünk, és megnézzük, hogy Abby-ék mit művelnek. Tehát egy jó, mit tudom én, 5 óra. A logikát értem benne, csak így nem tudom. Tehát, hogy itt nem tudom. Nyilván biztos játszanék vele, ha kijönne, de hogy abszolút nincsen bennem olyan érzés, hogy még tudni akarom, hogy mi történik. Tehát, hogy nekem annyira ilyen kereknek érződött a végé, és nyilván biztos, hogy lesz harmadik rész, tehát ugye felül nem nagyon vannak kétségeim, de hogy így... Ha nekem sincsenek. Nem érzem ezt a DLC dolgot, én abszolút nem... Tehát, hogy így most így hirtelen nem gyúlt világosság bennem, hogy úristen, DLC lehetett volna, miről maradunk le, tehát, hogy így ok. Én úgy vagyok ezzel, mint Tolkiennel, hogy én végignéztem a 150 oldalnyi könyvből készült 8 órányi Hobbitot, és azt mondtam, ha hagynának, még ennyit eltöltenék ebben a világban. És ugyanígy vagyok a Last of Us-szal is, hogy... Nagy duzzogva. Annak nem örültem volna, hogyha ilyen visszaemlékezős Joel és Ellie fanservice lett volna, annak nem örültem volna, viszont arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történik a Firefly vonalon Abby-ékkel. Igen, tehát, hogy valószínűleg egyébként simán lehet, hogy az lesz majd a Last of Us 3. Nem? Gondolod? Hát adnám magát szerintem, tehát hogy nem hiszem, hogy Ellie karakterét kellene egyébként továbbvinni. Én nem gondolom. Tehát, hogy szerintem... Én sem. Tehát, hogy őt nyugton kellene hagyni. Tehát, hogy én úgy érzem. Tehát, hogy nem... nagyon borzasztóan erőltetnek érezném azt, hogy Ellie, a PTSD-vel küzdő Ellie ismét átmegy gyilkológépbe. Tehát, hogy ez ilyen... Ez olyasmi, ami engem már nem érdekelne szerintem. Egy walking simet lehet vele csinálni. Adják oda Kojimának, nem? És akkor kiderül, hogy az egészet egy drag, meleg, sentient polip álmodta. Igen. Szóval nem, tehát... A Kojima gyűlöletem az átsüt mindenem. Igen, de szóval tényleg én azt gondolom egyébként, hogyha itt lesz folytatás, ott el kellene engedni, és akkor, tehát hogy Abby köré kellene felépíteni a folytatást szerintem mindenképpen. Ja. Fú, Abby mennyire geci jó karakter volt. És igen, mennyi időben telt, mire leesett? Hát igen, igen, egyébként. Egy ilyen 4 óra. Ez, hát amikor elkezdett ugye a lányjal interakcióba kerülni, tehát hogy igen. Ott jöttél rá, hogy aha, tehát hogy ott szerintem ott jött mindenkinek a megvilágosodás pillanata, hogy itt egészen más mélységekben mászkálunk, mint korábban. Igen, hogy itt valami olyan történik veled, amit nem akarsz, de megtörténik. Ez igen. Most bizony meg fog történni. Igen, ha igen, mindketten igen. Sírunk, akkor nem erőszak. Igen. Szóval igen, egyébként tényleg, és szerintem ez mindenképpen a játéknak az egyik legnagyobb érdeme. Tehát, hogy belekényszerít kvázi egy olyan szituációba, ahol olyan dolgokról kell gondolkodnod, amiről lehet, hogy magadtól egyébként nem feltétlenül kezdenél el gondolkodni. Igen. Mert hogy így megszoktad, hogy hello, én vagyok a hős, pontosan. Ez az ellenség. Igen, igen, igen, igen, igen. És hirtelen... Fos-e, szarjál bele. Hirtelen a fekete-fehér világból berúgnak ebbe a nagyon-nagyon szürke zónába. És szerintem ez mindenképpen egyrészt váratlan fordulat volt alapvetően, és nagyon alapvetően szerintem, tehát hogy tök jól működött. Tehát, hogy tényleg jól meg volt csinálva az, hogy tényleg beleraktak egy olyan helyzetbe, amiben folyamatosan voltál, miközben játszottál, ahol így fel kellett tenned magadnak kérdéseket, és meg is kellett válaszolnod magadnak azokat. És azt igen, ott volt egy kicsit on the nose a játék, amikor ugye eljátszottad valameddig Ellie-vel, és aztán utána eljátszottad valameddig Abby-vel. És ott nekem már a végén egy kicsit sok volt ez a... Az érem másik oldala? Nem, hogy belém súlykolják azt az üzenetet, amit az első pillanatban megértettem. Igen, igen, igen, igen, igen. És aztán igen. súlykolják, mint hogyha teljes idióta lennék. És az engem egy idő után hát az ilyen amerikai film szindrómának lehet ezt egyébként igen. nevezni, amikor bevágják tudod a flashbacket, amiről igen. pontosan tudod, hogy ez pontosan ugyanaz. Én is éreztem ja. ezt egyébként, de hogy nyilván ezen egyébként túl tudtam lendülni, mert miközben játszottam, attól függetlenül így ez egy produktum, amit egyszerűen hát mondjuk ki, vannak, akiknek így kell tálalni, és nem lehet. Nincs olyan verzió, hogy nem nehézséget választasz az elején, hanem így megpróbálod belőni az értelmi szintedet egy nullától százig terjedő skálán. Tehát, hogy, és akkor mit tudom én, tehát hogy a te játékod egy picit rövidebb lesz, hogyha minél magasabbra húzod, ezeket a filler elmagyarázzuk neked, hogy mi történik, hogyha esetleg nem esett volna le részeket. Ha lehúzod nullára, akkor eljátszod a feléig a játékot, és aztán Abby meghal egy vakcínban. Ez is, én nem pont erre gondoltam, tehát, hogy ennél jó indulatú vagyok, így az ember én is nem. egy részével kapcsolatban, de igen. Tehát, hogy megértem, hogy te miért jutottál erre a végkövetkeztetésre, hogy akár ilyen is lehetne a 0%-os része a játéknak. Jó, én végigkövettem. Engem annyira sok beszélgetést folytattam a Last of Us 2-vel kapcsolatban, hogy utána így abszolút rám nem jellemző módon, de így beleinzertáltam magam a vitába az interneten. Kommentekre válaszoltál? Hülye vagy. Gifekkel is néha. Úristen, azért az erős. Igen, hát én ezeket általában azért elengedem, de... Ja. A másik, ami még ilyen Sonic-val kapcsolatos dolog, hogy az Uncharted spin-offot, amit a Days Gone fejlesztő Band Studio csinált volna, azt lelőtték. Igen. Tehát, hogy az nem fog elkészülni, mert nem fog elkészülni, mert egyszer valakinek sajnos muszáj rájönnie, hogy Naughty Dog és Nolan North nélkül nem Uncharted-ot csinálsz. Pont. Tehát, hogy ez legyen egyértelmű. A másik pedig, hogy a Days Gone az ugye május 18-án viszont a PC-re, úgyhogy a PC-s igen. társadalom is megtapasztalhatja azt, hogy mit tud ez a dolog. Nem nagyon sokat, de amit tud, azt egész jó. Azt igen, tehát hogy nyilván novum nincsen benne az égvilágon semmi, de egyébként alapvetően én tökre élveztem a Days Gone, tehát hogy alapvetően nyilván tényleg, tehát hogy egy tervező asztalon összerakott dolog volt, de hogy működött. És nyilván amikor kijött, tehát, hogy problémák nem voltak vele, egyébként a főszereplő szerintem alapvetően szerethető volt, igaz, hogy a sztori egészen elcsépelt volt meg minden, de hogy a világ ott is azért elég jól fel volt építve, és szép volt, tehát csak motorozni keresztül a különböző helyszínek között már kicsit olyan, mint a Red Dead Redemption, hogy így mész, és így élvezed azt, hogy mennyire jól meg van csinálva. Elveszel benne, vagy igen, nem igen, benne. Igen, tehát hogy szerintem alapvetően azért mondjuk jobban meg volt csinálva, mint egy Assassin's Creed, tehát hogy nekem többet nyújtott, mint egy két évente kidobott Assassin's Creed. Nyilván ez nagyon nehéz úgy, tehát hogy megint egy zombis apokaliptikus, tehát hogy nagyon hasonlított a világ a Last of Us-ra alapvetően, és de hogy alapvetően jól működtek benne a dolgok, tehát hogy a mellékküldetések és ezek a nagy zombi, tehát meg kihívás is volt benne szerintem, tehát hogy a nagy zombi hordáknak a kihívása azért az elég mókás feladat volt, és tényleg kreatívnak kellett lenned, hogy azokat az őrületes hordákat egymagad megcsináltad, tehát hogy hát ez egy filler játék. Igen, tehát hogy ez egy... A extrakek ránéztek a Dead Risingra, és azt mondták, milyen lenne, ha ez a játék jó lenne? Na, és, körülbelül, igen. És there you go, és Days akkor, Gone. És igen, nem, tehát hogy mi nem rakunk bele, nem rakunk bele, tehát hogy baseballütőre ragasztható péniszt, meg a fejedre húzható Lego figura sapkát, de hogy valószínűleg ezt a dolgot jobban is meg lehetne csinálni, mint a Dead Rising 2-3, Isten tudja mennyi. Mert hogy az első az szerintem tök jó volt, de a folytatása igen kevésbé. Emlékszem. Én az elsőt nagyon élveztem a nehézsége miatt, és tényleg, tehát hogy az, hogy, tehát, hogy nem volt mentés folyamatosan, meg tényleg az embereket el kellett juttatni az óvóhelyre, és ahhoz, hogy mindenki, lehetőleg minél több embert meg tudjál menteni, az egyébként tényleg szívás volt, meg ott is volt, hogy lejárt az idő, de hogy, tehát, hogy az olyan kihívás adott a játéknak, ahol így megérte szenvedni. Én azért szerettem a Dead Rising első részét, és a folytatásaiban pedig nem erre mentek rá, hanem a folytatásaiban erre az őrületre mentek rá, hogy mindent kombináljál mindennel, és minden fegyver, de hogy a nyilván ez tök jó volt az első részben is, de a Dead Risingnek az eszenciáját nem ez adta, hanem az, hogy egy kicsit így átjött az, hogy egy kibaszott zombi apokalipszisben van, ahol nem lehet mindenkit megmenteni, és hogyha nem érsz oda időben, akkor nem úgy fog folytatódni a sztori, és ugye többféle kimenetele volt a történetnek, tehát hogy ott szerintem a Dead Risingnek, az eredeti Xbox 360-asnak az volt az eszenciája, hogy tényleg sikerült átültetni a videójátékba azt az egyébként ilyen lehetetlen helyzetet és nyomasztó helyzetet, hogy be vagy zárva egy plázába, ahol millió tengernyi zombi van, és mondjuk így tényleg, tehát, hogy életeket kell menteni, és ez így tök átjött, és nem volt egy könnyű játék, de hogy pont ez volt benne a jó. És utána ezt a részt kvázi, tökéletesen adom. Kvázi kiveszett a játékból, és tényleg arra mentek rá, hogy az ürletes zombi seregeket hogyan tud minél látványosabban, mind hülye fegyverekkel, hülye kosztümökben, meg aztán autókkal, meg mindennel gyepálni. Én már csak ezzel találkoztam, az a baj, hogy de az első rész nem erről szólt. Sok zombi buta, mint a segg, és aztán majd egyszer csak történik valami. És valahogy ez nekem lehet, hogy hülye hangzik, de így sose éreztem azt, hogy erre nekem van időm. Nem, tehát, hogy Érted, hogy igazából, tehát, hogy még a második Ilyes, résszel szerintem nem volt baj, de hogy tehát én már ott is hiányoltam azt, ami miatt én megszerettem az első részt, de aztán a rákövetkező folytatások, azok már tényleg csak erre mentek rá, hogy itt látványosan aged a zombikat, és tényleg, tehát, hogy a aha. Dead Rising nem erről szólt. Ilyen is volt benne az elején, de nem ez volt a lényeg. Legalábbis számomra biztos, hogy nem, tehát én nem ezért szerettem meg ezt a játékot. De mindegy, tehát, hogy ez ilyen. Ez nem egy játékkal előfordult már a világtörténelemben. És nem, szerintem elfér a piacon. Szeretném el, hogy jobb sorsra is érdemes fejlesztők más játékokat csináljanak. Nagyon. De azért azzal szerintem, mert te is megkötötted a békédet, hogy nem feltétlenül mi vagyunk a célközönség. Ja, nem, persze. Tehát, hogy, úgyhogy ezzel mi így kimazsolázhatjuk azt a 2-3 megjelenést az évben. Ja, ami egy évi... Ilyen sort of nekünk szól. Évi egy Death Stranding. Az kell. Na, mindenkinek évi legalább egy Death Stranding-et kívánok, és... Te streamelsz tovább most, Bé? Nem, én hozzád? Nem, én este fogok egyébként streamelni. Tehát, hogy este majd legózom egyet, ilyen 8 óra magasságában, csak ugye a nap köztes részében itt kicsit helyre rakom a dolgokat a lakásban, mert kezd káoszba fulladni, meg akarok egyébként írni egy cikket a Falcon and the Winter Soldier tegnapi részével kapcsolatban, és akkor este pedig kipihenem majd ezt egy jó pofa legózással este 8-tól, úgyhogy elég jó tervek. Úgyhogy gondolod, egyébként megrédelhetünk valakit ketten, hogy igazán boldog legyen az a valaki. Nem tudom, hogy... Adom. A Imi Monster Hunter Rise-ozik, I Am Catpo Tom Clancy-zik, rád bízom. Bubble Party-zik. Tényleg. Te, ez a te műsorod alapvetően, én itt csak... Chat, mit mondtok? Ez a mi műsorunk. Jó, 50-50. Köszönöm. Ott van Avid, bizony, aki just chattingel.